قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تحقیق انن کا اگین مانن بھی فریب کیو وہ اللہ تعالیٰ انن جی عمارت جا بنیاد پارا پٹے چھدیا پوئے انن جی متھا چھت گری پئی انن تے انہی جائے تا عذاب آئیو جتاں کھین گمان ہی کون ہو. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. انہیں کہاں پوئے اللہ تعالیٰ قیامت دی انہیں کے خوار کندو فرمائیں دو تو مجھا شریک ہیر کتے آئین جن لائے تمہاں مومنن سا چھگڑو کندہ ہوا ہوئے مانو چوندہ جن کے علم لنو بیو یعنی پیغمبر ای مومن تو بے شک اجو خواری برائی جو ذمو کافرن تے آئے. الذین تتوفاہم الملائکت ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. اوہے کافر جن جا صاح ملائک ان حالت میں کرنا جو اوہے پانچے نفسن تے ظلم کندل ہوں دا اوہے موت وقت اسلام آنی دا چوندا جب اساں کو گناہ نہ کیو آہے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ جاندڑ آئے انہی کے جے کو یہ عمل کندہ ہو. فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اے تمہاں کافر جہنم جے دروازن ماں داخل تھیو تمہاں ہمیشہ انہی میں رہ دا وہ یا تمہاں خراب جایا ہے تکبر کندرن جی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اے انہاں ماڻھن کي حڪم ڪيو ويندو جيڪي مؤمن آهن ته توهان جي رب ڇا نازل فرمايو هي چوندا ته قرآن كريم جنهن ۾ ڀلائي آهي جن ماڻھن دنیا میں ایمان آندو نیک عمل کیا انہن لائے آخرت میں بھلائی آئے آخرت جو گھر یعنی بشت بہترین آئے برابر بہترین گھر آئے پرہیزگار لائے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. بشت جا دائمی باغ ہوندہ جن میں اوے مومن داخل تھیندا جن جے ہٹھا نہرو وندڑ ہوندیوں انن بیشتن لائے سندن پسند موجب بیشت میں ہر شے ہوندی اللہ تعالی پرہیزگارن کے ایڑو ثواب عطا کرے چھو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جن ماڻھن جا فرشتہ ساہ کڈن تھا ان حالت میں جو وہ اللہ تعالیٰ داں متوجہ ہوندا انہاں کے ملائک چوندا تہاں تے سلام آہے تہاں بشت میں داخل تھیو انہی سبب جو تہاں نیک عمل کندا ہوا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اوے کافر نہ تھا انتظار کر مگر ایو انہن تے عذاب وارا ملائک لہن یا تمہاں جے رب جو عذاب انہن تے اچے اڑی طرح انہن کھاں اگین ماڻھن بھی اڑا کم کیا اللہ تعالیٰ انہن تے ظلم نہ کیو پر انہن جے نفسن پانجو پان تے ظلم کیو. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پوئے سندن بدعمالی جی سزا کھین پوتی انہن کے انہی عذاب اچھی گھیریو जंहिंजी मज़ाक कंदा हुआ। وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين اي مشرك چون تھا جيڪڏهن अलाह ताला चाहे हा त असीं ऐं असांजा वॾा अलाह खां सवाइ कंहिं शइ जी इबादत न करियूं हा, अलाह जे हुकुम खां सवाइ असीं कंहिं शइ खे हराम न करियूं हा। उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि अहिड़ी तरह कयो हो, पोइ पैगंबर ते त फ़क़ति अलाह ताला जो वाज़े पैगाम पहुचाइण आहे। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اي تحقيق اسان هر امت ۾ رسول موڪليو ته توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو ۽ الله کان سواءِ कंहिं महबूज़ जी इबादत न करियो, पोइ उन्हनि मां किन माण्हुनि खे अल्लाह ताला हिदायत ॾिनी ऐं किन माण्हुनि ते गुमराही साबित थी, पोइ तव्हां ज़मीन में सैर करियो, पोइ तव्हां ॾिसो त पैगंबरनि खे कूड़ो सम्झंदड़नि जी पछाड़ी कहिड़ी थी। إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين جيڪر توهان ان جي هدايت لاءِ حرص ڪريو ٿا पोइ बेशक अलाह ताला गुमराह खे हिदायत नथो ॾे ऐं उन्हनि जा केर बि मददगार न आहिनि ऐं उहे अलाह ताला जा पका कसम खणनि था त जंहिंखे अलाह मौत ॾे थो उनखे ॿिए दफ़े कोन उथारींदो, हा अल्लाह ताला जो वाइदो उथारण जो सचो आहे, पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि उन लाइ त अलाह ताला उन्हनि लाइ बयान करे जंहिं ॻाल्हि में उहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ ऐं इन लाइ त काफ़र मालूम कनि بيشك وكورا هن انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون اسي ڪنهن شيء کي پيدا ڪرڻ جو ارادو ڪندا آهيون ته اسي ان کي چوندا آهيون ته ٿي پئو ته پوءِ اها فورن ٿي پوندي آهي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ऐं जिन माण्हुनि मज़लूम हुजण जे बावजूद अलाह ताला जे रज़ामंदे लाइ हिजरत कई, असीं ज़रूरु उन्हनि खे दुनिया में बहितरीन जाइ यानी मदीना मुनवर में रहाईंदासीं ऐं आख़िरत जो अजर उन खां बि वॾो आहे जेकॾहिं इहे ॼाण हा। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اهي اوه ماڻهو آهن جن صبر ڪيو ۽ پنهنجي رب تي توکل ڪئي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ان موکليا سان پیغمبر توهان کان اڳ ۾ مگر مرد اسان انن تي وحي تي موکلي پو توهان عالمن کان معلوم ڪريو جيڪڏهن توهان نٿا ڄاڻو اسان انن کي معجزن ۽ کتابن سميت موکليو ۽ اسان توهان ڏانهن قرآن كريم نازل فرمايو ان لاءِ ته توهان ماڻهن لاءِ उहो बयानु कयो जेको उन्हनि ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे ऐं मन इहे फिक्र कनि तदबीरूं कंदड़ माण्हू छा हिन ॻाल्हि खां अमुन में आहिनि जो अल्लाह उन्हनि खे ज़मीन में गहिराए छॾे या उन्हनि ते उन जाइ खां अज़ाब मोकिले जो उन्हनि खे ख़बर न पवे औ याख़ुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअज़ज़ीन या उन्हनि खे हलंदे घुमंदे पकड़ करे पोइ इहे अज़ाब खे दफ़ा कंदड़ नाहे औ याख़ुज़हुम अला तख़ौफिन फइन रब्बकुम लरऊफुर रहीम या उन्हनि खे आहिस्ते आहिस्ते नुक़सान ॾेई सभिनी खे हलाक करे पोइ बेशक तव्हांजो रब यकीन रऊफ रहीम आहे اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون چا انن الله تعالى جو پیدا کل شيون ننشيو آهن جن جا پاچولا سجي ۽ کبي پاسي وري الله تعالى کي سجدو ڪن ٿا ۽ اهي تابعدار آهن ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكه وهم لا يستكبرون الله تعالى کي اهي سڀي شيون سجدو ڪن ٿيون جيڪي آسمانن ۾ آهن ۽ جيڪي زمين تي هلندڙ آهن ۽ ملائڪ ۽ اهي تڪبر نٿا ڪن يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون اهي پنهنجي مٿان رب العالمين جو خوف ڪن ٿا ۽ جيڪو کين حڪم ملي ٿو انهي تي عمل ڪن ٿا هي آيت شريف سجدي جي آهي هتي سجدو ضرور ڏيڻ گهرجي